żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przeciwnicy rasizmu wyszli na ulice niektórych polskich miast. W kilka godzin po porannym incydencie przywrócono ruch na podparyskim lotnisku Orly. Pierwsi brytyjscy żołnierze dotarli do Estonii, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Solidarni przeciwko rasizmowi, nie dajmy się podzielić. Pod tym hasłem przechodzą dziś przez polskie miasta marsze przeciwników rasizmu, w tym serwisie Łódź. Tam manifestacja odbyła się w pasażu Schillera. Uczestniczyło w niej około 50 osób. Protest zorganizowały Partia Razem i Stowarzyszenie Inicjatywa Polska, którą reprezentował Dariusz Joński. Ja chcę mieszkać w takim kraju, gdzie tak de facto będziemy oczywiście wszyscy wychowywani w duchu patriotyzmu, ale też takiej pewnej tolerancji do drugiej osoby, tak? Dlatego też tutaj jesteśmy. Raczej tego nie doświadczamy, natomiast obcokrajowcy żyjący w Łodzi, żyjący w całej Polsce doświadczają jak najbardziej ataków ze strony skrajnej prawicy, zazwyczaj nacjonalistów. Nie damy się podzielić politykom, którzy podsycają tę nienawiść. Solidarność naszą bronią. Marsze przeciwników rasizmu odbyły się już m.in. w Toruniu i w Warszawie. W Lublinie protest właśnie się rozpoczyna, a w Gdańsku odbędzie się o 19. W stolicy natomiast przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zaczyna się teraz organizowany przez KOT marsz pod hasłem Wolne sądy, wolne samorządy. Ruch lotniczy na podparyskim lotnisku Orly częściowo przywrócony. Przerwa trwała kilka godzin. Rano na terminalu południowym patrol służby bezpieczeństwa zastrzelił 39-letniego mężczyznę. Incydent miał miejsce w sali odlotów. Mężczyzna próbował wyrwać kobiecie znajdującej się w kilkuosobowym patrolu wojskowym broń automatyczną. Wtedy jej koledzy oddali dwa strzały. Napastnik zginął na miejscu. Nikt nie został ranny. Mówi szef MSW Bruno Leroux. Kilka minut wcześniej widziano go w miasteczku na przedmieściach stolicy. Tam porzucił jeden samochód, ukradł drugi, wpadł do baru, terroryzując znajdujących się w nim ludzi. Wcześniej w trakcie rutynowej kontroli dokumentów postrzelił policjanta. Jego stan nie budzi obaw. Ne semble pas d'une grande gravité. Mężczyzna znany był policji i kontrwywiadowi z drobnych kradzieży i handlu narkotykami, a także z radykalizacji poglądów pod wpływem dżihadu. Zatrzymano jego ojca i brata, ale to są rutynowe czynności mające na celu wyjaśnienie środowiska, w jakim obracał się napastnik. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do Estonii dotarło pierwszych 120 z 800 brytyjskich żołnierzy, którzy mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. W drodze jest też sprzęt wojskowy, informuje BBC. Zadaniem żołnierzy jest utworzenie w kraju brytyjskiej siedziby. W kwietniu dołączą do nich pozostali brytyjscy wojskowi. Według ministra obrony w Londynie Michaela Fallona wysłanie brytyjskich sił do Estonii jest konieczne z powodu nasilającej się agresji Rosji oraz potrzeby uspokojenia sojuszników po wschodniej stronie NATO. Szef resortu obrony zapewnił, że rozmieszczenie batalionu ma charakter obronny, a jego celem nie jest prowokowanie czy eskalowanie napięcia. W wieku 84 lat zmarł emerytowany arcybiskup Pragi kardynał Miloslav Vlk. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa. W telegramie kondolencyjnym papież Franciszek napisał, że z podziwem wspomina nieustępliwą wierność Chrystusowi kardynała Vlka pomimo pozbawienia kościoła wolności i prześladowań, a także jego owocną i różnorodną działalność apostolską ożywioną pragnieniem świadczenia wszystkim ludziom radości Ewangelii. Największe holenderskie biura podróży potwierdzają, setki turystów rezygnują z wyjazdu do Turcji. Ma to związek z kryzysem dyplomatycznym między władzami w Ankarze i Hadze. Napięcie dyplomatyczne między oboma krajami przełożyło się na plany wakacyjne Holendrów. Portal BNR.nl cytuje szefa holenderskiego oddziału biura TUI. Arjan Kers przyznał, że w ciągu ostatniego tygodnia setki osób zrezygnowały z zaplanowanych wylotów do tureckich kurortów. Holenderska branża turystyczna przypomina, że już w zeszłym roku po atakach terrorystycznych i próbie puczu w Turcji liczba wyjazdów do tego kraju zmalała o 20%. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii wydało w tym tygodniu ostrzeżenie dla turystów udających się do Turcji. Resort nie odradził wyjazdów, ale ostrzegł osoby podróżujące, by unikały tłumów i miejsc publicznych. Tomasz Majka, Polskie Radio. W Lahti byli pierwsi, w Oslo trzeci. Które miejsce zajmą dziś? Polscy skoczkowie narciarscy powalczą w kolejnym konkursie drużynowym, tym razem Vikersund. Skład ten sam: Maciej Koty, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. We wczorajszych kwalifikacjach zdecydowanie zwyciężył Stoch, ale dobrze wypadł także Kot, uzyskując siódmy wynik. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, konkurs drużynowy rozpocznie się o 16.15. Jutro konkurs indywidualny. To był serwis Trójki.

Nasze dzisiejsze mówienie o Rosji zacznijmy od Nadieżdy Mandelsztam, żony poety. Jeżeli dzisiaj pomyślimy o żonach poetów, to wyobrażenia mogą być najróżniejsze. Mogą być żony wolne elektrony, czyli takie towarzyszki życia mające swoje pasje, swoje zajęcia, jakiś zawód, który uprawiają, być może także poetki. Gdzieś tam krążą wokół poety. Mogą być też żony wiernie kroczące, tuż za mężem, nieodstępującego, zakochały się w końcu w poecie, bo ten taki oderwany, trochę trzeba się nim zaopiekować, ale też z podziwem na niego patrzeć. Kiedy czytamy wspomnienia Nadieżdy Mandelsztam, wyłania nam się jeszcze jeden obraz żony poety, na szczęście już miniony, a przynajmniej w naszej części świata, w naszej części wszechświata już prawie niedostępny. Żony kultywującej pamięć o mężu, który został aresztowany, walczącej cały czas o wolność dla męża. Możemy mówić o żonie, która próbuje ratować spuściznę po swoim mężu, ukrywać po znajomych fragmenty jego poezji. Para Osip i Nadieżda Mandelsztam jest niezwykła. On tworzył jedną z najpiękniejszych poezji XX wieku. Był zdolny do pisania przepięknych strof, nawet na zesłaniu, jak chociażby w takiej słynnej frazie: jak drewno, jak miedź są faworskiego wzloty, w wiórach wiatru żyjemy z czasem jak sąsiedzi i zewsząd nas opływają floty przepiłowanych dębów i jaworowych miedzi. To pisał poeta na zesłaniu, poeta nie mający przed sobą już żadnej przyszłości, a mimo to zdolny do wyjścia na powierzchnię, zdolny do pisania poezji. Po drugiej stronie jest jego żona, ta, która pisze pamiętniki, odnotowując nieobecność męża, pisząca dziennik samotności. Wspomnienia Nadieżdy Mandelsztam, których właśnie drugi tom się ukazał, to lektura obowiązkowa. Wchodzimy do wszechświata, którego na szczęście już nie ma, ale o którym należy pamiętać. To też lekcja pięknej miłości, wiernej, czułej, troskliwej, ale też odważnej, jeżeli pomyślimy, ile siły musiała mieć ta kobieta, aby znieść samotność i aby być żoną poety nieobecnego, aresztowanego za wiersz o Stalinie. Polecam. Chuligan literacki. To jest jakieś marzenie prowadzącego program literacki, żeby powiedzieć, wyszła właśnie nowa powieść Fiodora Dostojewskiego. A z czymś takim mamy właśnie do czynienia. Właśnie ukazuje się jedna z najmniej znanych powieści Dostojewskiego, Młokos, a z nami w studio ksiądz profesor Henryk Paprocki, duchowny prawosławny, profesor teologii, autor rozmaitych książek, w tym o Dostojewskim, pracownik redakcji ekumenicznej TVP i wykładowca Akademii Teatralnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Niezwykłe, że możemy powiedzieć, ukazuje się nowa powieść Dostojewskiego, bo w takim kanonie, a przynajmniej w serii książek Dostojewskiego, od którego każdy zaczyna swoją drogę z tym autorem, są Biesy, są Bracia Karamazow, jest Zbrodnia i Kara, ale prawie nigdy nie ma Młokosa. Dlaczego? No, dlatego, że jest to powieść, która już po napisaniu zaraz, jakaś nie została zbyt dobrze przyjęta przez odbiorców, uznano ją za powieść trudną, w pewnym sensie za konkurencję w stosunku do powieści Tolstoja, że to jest taki poprawiony Tolstoj i właściwie ta powieść zaczęła żyć i funkcjonować już po śmierci Dostojewskiego. Ona była w cieniu zawsze. Na pierwszym planie byli bracia Karamazow oczywiście, Idiota, warto powiedzieć, że akurat mamy w Warszawie przedstawienie, więc jest też kolejne narodzenie w formie scenicznej Idioty, ale ta powieść była zawsze tak w cieniu, zresztą niesłusznie. Ona została doceniona w okresie międzywojennym dzięki badaniom Alfreda Bema. Był taki wielki specjalista w dziedzinie twórczości Dostojewskiego. Był profesorem Uniwersytetu Rosyjskiego w Pradze czeskiej. On właśnie pierwszy napisał szereg opracowań poważnych dotyczących podtekstów tej książki, ponieważ co jest ważne, w wypadku Dostojewskiego musimy zmienić jakby optykę, ponieważ jak otworzymy encyklopedię, no to przeczytamy, że pisarz rosyjski, jeden z największych i tak dalej. Natomiast to jest informacja niepełna, ponieważ Dostojewski przede wszystkim był myślicielem i to jednym z największych w dziejach ludzkości, myślicielem chrześcijańskim, który usiłował dotrzeć do, nazwijmy to, ciemnych, mrocznych regionów ludzkiej psychiki. I Emil Cioran w jednym z wywiadów powiedział wprost, że uważał Dostojewskiego za największego pisarza w dziejach, a kiedy zdumiony prowadzący ten wywiad zapytał, większy niż Szekspir, powiedział, oczywiście Szekspir nawet nie próbował dotrzeć do tych regionów psychiki człowieka, do których dotarł Dostojewski. I to rzutuje na odbiór, bo Dostojewskiego można podejść tak, że, zwłaszcza do powieści takiej jak Zbrodnia i kara, że jest to jakiś wątek kryminalny, prawda? No, zabójstwo lichwiarki, które owocuje śledztwem politycznym, nawróceniem, ale można też zacząć poszukiwać, i to jest najwłaściwszy trop, dialogu Dostojewskiego z całą myślą ludzką, filozoficzną, teologiczną. Dostojewski był niezwykle oczytany, jeżeli chodzi o literaturę właśnie filozoficzną i teologiczną, miał wspaniałą bibliotekę i kiedyś, jak sprawdzałem jego wykaz książek, które miałby, Grossman opublikował taki wykaz, to przypuszczam, że nie jeden teolog jego czasów nie przeczytał tyle książek z dziedziny teologii i filozofii, co miał w bibliotece Fiodor Dostojewski. W przypadku Młokosa jest to tym bardziej ciekawe, że powieść kończy, a chyba zaczniemy od tego końca powieści, list. Ten list jest rodzajem deklaracji, manifestu i usprawiedliwienia twórcy z pewnymi wątkami filozoficznymi. No. Jednym chyba z takich głównych wątków filozoficznych w tym liście kończącym jest taka autodeklaracja: nie jestem historykiem, mówi, interesują mnie czasy najnowsze. Interesuje mnie to, co dzieje się tu i teraz. Zupełnie jakbyśmy czytali Baudelaire'a. Ale rzeczywiście Dostojewski jest pisarzem niezwykle silnie osadzonym w swojej epoce. To też często umyka wszystkim piszącym o Dostojewskim. Prawie za każdą jego powieścią stoi jakieś wydarzenie historyczne, które nie działo się gdzieś w odległej przeszłości. Ono się działo w jego czasach, było opisywane w prasie. Zbrodnia i kara to jest zabójstwo autentyczne lichwiarki, które się dokonało. Biesy, no to jest Nieczajew i jego grupa i zabójstwo studenta Iwana Iwanowicza Iwanowa, co dało dla Dostojewskiego możliwość zrozumienia, czym może być rewolucja, czymś strasznym, prawda? To jest ten powód, dla którego on wybrał jakby te opcje, zostanę z tym reżimem, który jest. On jest jednak trochę łagodniejszy od tego, co może być. I ta powieść też dotyczy niezwykle dramatycznej i bolesnej sprawy w historii nie tylko Rosji, tylko w ogóle ówczesnej Europy, to znaczy wykorzystywania seksualnego chłopek pańszczyźnianych przez ich panów. To była plaga wręcz. I niekiedy się to wręcz kończyło tragicznie, ponieważ ten pan się w ogóle nie interesował, co się dzieje. No tu mamy lepszą sytuację w tej powieści. Jednak Wiersiłow jest dość szlachetny, prawda? On dba o wychowanie tego swojego syna z nieprawego łoża, ale syn z nieprawego łoża w XIX-wiecznej Rosji Rosji, to znaczy ktoś, kto jest outsiderem, który nie ma żadnych praw, nie dziedziczy, to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa. Na dodatek ten syn nosi nazwisko Dolgoruki, to jest nazwisko książęce i tam kilkakrotnie jest, kiedy on się przedstawia, ktoś od razu pyta: książę, nie, chłop pańszczyźniany. Była taka maniera w Rosji, żeby swoim chłopom pańszczyźnianym nadać nazwisko właściciela. Wtedy było łatwo ustalić, od kogo on uciekł i go tam ukarać i doprowadzić czy zesłać. To jest chłop pańszczyźniany, książąt Dolgorukich, jego przodek był. Potem na pewno został sprzedany, trafił do Wiersilowa i Wiersilow zabiera swojemu pracownikowi, bo on się sadem zajmował, żonę, czyni z niej swoją kochankę. Mało tego, on ma przecież, ten Wiersilow ma żonę, dzieci, żyje w jakimś takim rozdwojeniu wręcz psychicznym i uważa, że wszystko jest w porządku. On dopiero uświadamia sobie, co się stało, kiedy zaczynają narastać pewne dramatyczne wypadki. Chmakowa się pojawia, list, prawda, Chmakowej, kiedy jego nieślubny syn zaczyna się jednak domagać jakichś praw. Wtedy on sobie uświadamia dopiero, co się wydarzyło, ale tym, który mu to uświadomił do końca, to jest właśnie jego skrzywdzony chłop pańszczyźniany, który zamienił się po tym dla niego traumatycznym wydarzeniu, kiedy zabrano mu żonę. On się zamienił wędrowcą. To jest takie słowo rosyjskie, strannik. To jest ten, który wędruje. To była, jest do dzisiaj zresztą. Mało kto wie, że są tacy wędrowcy, którzy wędrują. Rosja to są duże przestrzenie, także można spokojnie wędrować. I którzy jakby szukają Królestwa Bożego, którzy chcą odejść od rzeczywistości tego świata, którą uważają za złą, godną w ogóle pogardy i tak dalej. I to jest taka kategoria, która funkcjonuje do dzisiaj, a w czasach Dostojewskiego to była wręcz plaga. Często byli to jeszcze tak zwani szaleńcy Boży, jurodziwi. Otóż Wiersilow nie jest jurodziwym, ale Wiersilow nie jest takim szaleńcem Bożym, jest wędrowcą i kiedy przychodzi do tego swojego pana, do Wiersilowa, żeby umrzeć, bo on już ma świadomość, że jego życie się kończy, on mu wtedy uświadamia dopiero, że on zgrzeszył, że on popełnił zło, ale on też sobie wyrzuca winę, mówi, bo ja, mimo że byłem tym chłopem pańszczyźnianym, ja nie powinienem na to pozwolić, ja też jestem winny, ja się powinienem przeciwstawić, bo to jest moja ślubna żona przecież w końcu. Nie można komuś zabierać żony tylko dlatego, że jest panem, a ktoś inny jest chłopem pańszczyźnianym. To jest pewien dramat właściwie wszystkich, którzy są uwikłani w tę historię. Myślę, że Dostojewski chciał pokazać na przykładzie tych bohaterów swojej powieści, że tego rodzaju zachowania niemoralne, podobnie jak każde inne zabójstwa, kradzieże i tak dalej, one człowieka nie tylko alienują od społeczeństwa, ale alienują przede wszystkim od Boga i uniemożliwiają mu jakiś pozytywny rozwój. To jest wielka przestroga. Ta powieść jest wielką taką przestrogą dla współczesnych, ale także dla nas, bo powieści przecież Dostojewskiego są ponadczasowe. To jest taka wielka przestroga. Uważaj, co robisz. Mamy też owego młodego, Młokosa, czy też w innych tłumaczeniach Młodzika, czyli... Młokos jest lepszym tłumaczeniem, ponieważ chodzi o takiego, jakby to powiedzieć, dorastającego chłopca, który jest bardzo pewny siebie, który zachowuje się często w sposób irracjonalny, zawsze ma rację, prawda? To jest, wydaje mi się, że słowo młokos jest tutaj lepsze. Młodzik mówi o jakimś młodzieńcu, kimś młodym, a to chodzi o takiego bezczelnego, dorastającego chłopaka, w tytule rosyjskim oczywiście, i stąd wydaje mi się, że przekład tego tytułu jako młokos bardziej oddaje, o co chodzi, bo ów młody, nieślubny syn właściciela ziemskiego Wiersilowa, on dojrzewa na kartach tej powieści od takiego zadziornego chłopaka, który się tam kłóci z ojcem, z tym przybranym rodzeństwem, ze swoim tym właściwie mężem, jego matki i tak dalej. On jest taki bardzo aktywny w tej działalności. On na kartach tej powieści, można powiedzieć, że pod koniec on jest dojrzałym mężczyzną. To jest też powieść o dorastaniu, o wyrastaniu młodego człowieka z takiego właśnie okresu bycia bezczelnym. Wszystko wiem, prawda, jestem tutaj pępkiem świata. On na kartach tych w końcu dość obszernej powieści dorasta do takiej świadomości, że on staje się człowiekiem refleksyjnym. On już nie jest bezczelny. Ale są tacy bohaterowie Dostojewskiego, których możemy powiedzieć On jest prawie taki jak Rosja. Tak jest ta, od czasów Bierdiajewa mówimy o idei rosyjskiej i rzeczywiście wcześniej, przed Bierdiajewem u Dostojewskiego, niektórzy bohaterowie niosą jakby w sobie część rosyjskiego ducha, jak tak, Myszkin w Idiocie. No, Myszkin to jest przede wszystkim, no. Ale czy Młokos, Młokos tak, też Karamazow, a mianowicie, no, tutaj Dostojewskiego interesuje ludzka natura. Trzeba o tym pamiętać, że kiedy Dostojewski miał 16 lat, był młodym człowiekiem, był w tej szkole wojskowej, technicznej, napisał w liście do brata Michała, że jego interesuje, kim jest człowiek. I on będzie się starał rozgryźć zagadkę, bo człowiek jest zagadką. Ja chcę być człowiekiem, dlatego będę zajmował się człowiekiem. To jest deklaracja. To jest deklaracja. Ale tutaj on się oczywiście, Dostojewski się spotyka z konkretnym człowiekiem. To jest oczywiście Rosjanin. Trzeba pamiętać. Z całą szerokością natury, którą, jak Bierdiajew pisał, to odbija te przestrzenie rosyjskie, ta szeroka natura, to jest w pewnym sensie taka rosyjska przyroda. I to jest bardzo konkretny człowiek. Często różni ludzie mieli do Dostojewskiego pretensje, że przedstawił na przykład w niekorzystnym świetle, przedstawił Niemców w jednej. Napisał, że Niemcy tam ciułają, w ogóle w końcu zachoruje na gruźlicę, umrze. Polacy się obrażają często, że jacyś tacy drobni oszuści, karciani, ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest kolosalna różnica. Polak jest drobnym oszustem, karcianym, ale zabija Rosjanin. To Rosjanie popełniają te wszystkie straszliwe przestępstwa. To jest właśnie ta szeroka natura. I tutaj oczywiście też mamy do czynienia z taką nieujarzmioną naturą. To jest bohater. Ja myślę o tej młodości, która, tak, która jest bardzo ważna w myśli rosyjskiej XIX wieku. U Czadajewa, u innych. Młodość, u rosyjska dusza. Także, u pisarza. Tak, oni mówią, rosyjska dusza Tolstoy, jest młoda. Tak? Tolstoy. Dusza człowieka zachodu jest stara. Tak. Dusza rosyjska jest młoda. To potem podchwytuje Emil Cioran, który fascynuje się... Tak. Przeciwstawia taki liberalny, stary Zachód młodej, drapieżnej, sięgającej nieraz po autorytaryzm Rosji. Czy ten młody Wirsiłow, ów Młokos jest właśnie takim szarpiącym się... Młody Dołgoruki. Dołgoruki, tak, młody Dołgoruki. On nosi nazwisko jednak nie swojego pana, nie swojego ojca, tylko nazwisko to takie, jakie ma jego matka. On jest właśnie taką szeroką rosyjską naturą, to jest fakt, która jest nieujarzmiona na początku tej powieści, ale pod koniec ona wchodzi jednak w pewne takie ramy, byśmy nazwali cywilizacji. Ten Młokos, bezczelny chłopak, staje się cywilizowanym człowiekiem, ale proszę zwrócić uwagę, jak się czyta wnikliwie tę powieść, on jest cywilizowanym człowiekiem o szerokiej naturze. I to jest właśnie ta subtelna różnica pomiędzy Rosjaninem w wersji Dostojewskiego, a innymi postaciami. Na przykład nie można powiedzieć o żadnym z bohaterów Dostojewskiego, który nie jest Rosjaninem, że on ma szeroką jakąś naturę, która, można powiedzieć, wylewa się z tego człowieka, przekracza wszystkie granice. Nie, czegoś takiego nie ma. To dotyczy tylko i wyłącznie Rosjan. Nawet ten Dołgoruki Makar, wędrowiec, prawda, który ma to imię Makarios po grecku, znaczy szczęśliwy. To jest strasznie ironiczna nazwa. Chciałem tutaj powiedzieć, że Dostojewski wiele uwagi poświęcał temu, jakie imię i nazwisko powinien nosić bohater jego powieści. To jest nazwisko, imię znaczące, najbardziej znaczące, prawda, Myszkin, prawda? Lew Myszkin. Lew i mysz. On jest zarazem, ale Raskolnikow. Raskoł to znaczy schizma, zerwanie łączności z kościołem. Wirziła to jest ktoś taki, który się ciągle kręci, ma jakieś interesy, coś załatwia. Dolgoruki to jest ktoś, kto ma długie ręce, ale tu chodziło też o to, że to jest książę, ale de facto mamy do czynienia z kimś, kto jest nieślubnym dzieckiem szlachcica. A według prawa rosyjskiego jest synem pańszczyźnianej chłopki, prawda? I bohaterowie tej powieści też noszą właśnie takie znaczące imiona. Dostojewski co roku kupował, mało kto o tym wie, kupował kalendarz. Był taki wydawany specjalny kalendarz, w którym były wszystkie możliwe imiona z wyjaśnieniami etymologicznymi, co one znaczą, z jakiego kraju pochodzą i tak dalej. W bibliotece Dostojewskiego, w jego muzeum w Petersburgu, one się zachowały i można mieć szczęście, jak pozwolą, zobaczyć tam podkreślenie myślenia, notatki i tak dalej, Dostojewski dobierał, szukał imienia i nazwiska, które odpowie, że tak powiem, od razu, jak się tylko przeczyta, wiadomo, o kogo chodzi. No trzeba oczywiście znać język rosyjski, ale ta powieść, ona uważam zasługuje na większą uwagę niż do tej pory. To jest książka, która także mówi o tym, jak dorastamy. To jest książka, którą, nie wiem, może rodzice dorastających młokosów powinni czytać, żeby coś zrozumieć, co się dzieje z ich młokosem. Ale jest jeszcze jeden wątek, taki słynny zapisek Dostojewskiego, w którym on wyznacza sobie listę zadań, tak, które chciałby jeszcze zrobić. Znany, tak. I tam bardzo ważny punkt, napisać książkę o Chrystusie. Bardzo często ten punkt łączy się z idiotą Dostojewskiego, no, i się dopytuje, czy to jest Myszkin, czy to chodzi postali bohaterowie. Chodzi o idiotę, ponieważ Dostojewski sam uznał, że Idiota jest powieścią jednak niedobrą, pomyloną wręcz w założeniu, ponieważ Dostojewski chciał napisać powieść o człowieku doskonałym, idealnym, to jest właśnie Myszkin, a okazało się, że w pewnej sytuacji, jak on się znalazł między Anastazją i Aglają, to już nie można być doskonałym, bo kogoś trzeba skrzywdzić, jak się dokona wyboru. I cała ta konstrukcja stąd też potem pojawiła się myśl, że to może Anastazja spełnia. Może, no tak, ale po tym doświadczeniu wszyscy pozytywni bohaterowie Dostojewskiego to są albo wędrowcy, jak ów Makar, albo mnisi, jak Zosima. W świecie już nie ma ludzi doskonałych i stąd jest ta słynna notatka, żeby napisać rosyjskiego Kandyda, tam jest między innymi, i żeby napisać powieść o Chrystusie. Oczywiście Dostojewski nie napisał ani Kandyda, ani powieści o Chrystusie, ponieważ on niestety zmarł, ale był taki zamiar, że skoro nie ma doskonałego człowieka w tym świecie, to należy napisać powieść o kimś doskonałym, czyli o Chrystusie, o czym zresztą Iwan Karamazow w rozmowie z Alioszą pojawia się ten zwrot liturgii prawosławnej, jedyny bezgrzeszny, żeby o nim napisać powieść, jako o tym niedościgłym ideale człowieczeństwa. No to gdyby za pomocą tego instrumentu podejść do młokosa, który z bohaterów zbliża się do doskonałości? Makar, tylko. Tylko właśnie Makar. Tylko Makar, jeden, ten, który jest na marginesie, gdzieś tam błąka się po Rosji, to jest pozytywny bohater. Wszyscy inni właściwie stanowią tło dla poczynań tego. To on się pojawia dość rzadko zresztą, ale jego pojawienie zawsze ma, jest bardzo znaczące. I tak samo jest w innych powieściach. To będzie Lebiadkina na przykład, która jest taką no owieczką wręcz w stadzie wilków, rewolucjonistów, którzy dążą do absolutnej zmiany sytuacji w Rosji. Zawsze jest jakiś bohater pozytywny, ale zgodnie z zasadą, że zło jest nachalne i rzuca się w oczy, a dobro jest takie łagodne, no na pierwszym planie niestety mamy te ciemne typy, a dopiero nagle trzeba znaleźć, bo Bachtin miał rację, że to są powieści polifoniczne, to jest wielki koncert, w którym trzeba znaleźć ukrytą dominantę. Ale gdyby iść dalej tą interpretacją, to rozwiązanie jest smutne. Człowiek, który najbardziej zbliża się do doskonałości w sensie tego świata, przegrywa. No, często tak jest, że przegrywa, ale wie pan, jeżeli byśmy popatrzyli bardzo obiektywnie na życie Chrystusa, to z punktu widzenia ludzkiego Chrystus jest jednym wielkim przegranym. Przecież jego wszystko się kończy krzyżem, śmiercią, ale na innej płaszczyźnie jest to zwycięstwo nad śmiercią, jest to danie światu pewnych możliwości. I tak samo jest z bohaterami Dostojewskiego. Oni przegrywają pozornie na planie empirycznym, natomiast odnoszą zwycięstwo na zupełnie innej płaszczyźnie. Aby się o tym przekonać, należy sięgnąć po nową powieść Dostojewskiego, Młokos, o której rozmawialiśmy z księdzem profesorem Henrykiem Paprockim. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Thank you.

Wspomnienia Nadjeżdy Mandelsztam, Młokos, najnowsza powieść Fiodora Dostojewskiego i wreszcie Katedra. To zestaw książek, który poleca trójkowy chuligan literacki. A ja, Mateusz Matyszkowicz, dziękuję za uwagę.